des morgens om 10 uren zit ik door het raam te turen. Dan nadert uit de verte in mijn straatje een juffrouw met wat kleuters. U weet wel van die peuters, als van een schattig kinderkamerplaatje. Dan ren ik met 3 treden de trap af naar beneden. Want oh, die juffrouw wordt door mij aanbeden. En vraag juffrouw, doe wees niet flauw, maar zeg maar gauw waarom. Mag ik niet mee zo'n hoekje om? Zeg kleine schooljuffrouw, wat stap jij als een pauw? Zo met je klasje in het pasje naar dat school van jou. Zeg waarom doe je mij niet 1 keer een pleziertje? En neem mij ook eens met je mee in vrij kwartiertje. Zeg kleine schooljuffrouw, het toe beslis nu gauw. Opdat ik vertel en voor je spel hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg 10, dat zul je zien. En jou tot vrouw. Eerst deed ze wat verlegen, maar ik heb 10 gekregen. Want op het stadhuis heb ik zeer goed geschreven. In plaats van het kleuterklasje, loop ik nu in het pasje. Regeert ze over mij, haar verdere leven. Tracht ik haar te bekoren, dan lispelt ze in mijn oren. Nog 1 zoen en je gaat een bank naar voren. Die laatste kus was maar 2+, en betere dus toe, kom. Dan gaan we nog een hoekje om. Zeg kleine schooljuffrouw, wat stap jij als een pauw? Zo met je klasje in het pasje naar dat school van jou. Zeg waarom doe je mij niet 1 keer een pleziertje? En neem mij ook eens met je mee in vrij kwartiertje. Zeg kleine schooljuffrouw, het toe beslis nu gauw. Opdat ik vertel en voor je spel hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg 10, dat zul je zien. En jou tot vrouw. Zeg kleine schooljuffrouw, het toe beslis nu gauw. Opdat ik vertel en voor je spel hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg 10, dat zul je zien. En jou tot vrouw.